الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو ما د الله د کتاب د سوره کهف په لسمه پاره یو آیات مبارک استا سلوان دی تلاوت کو او یو حدیث د نبی علیہ الصلات والسلام دا حدیثو مبارک اونا دا آیات مبارکا او حد حدیث پاک لفظی ترجمه دادا رب العالمین فرمائی چه مال او اولاد دا زیب و زینت او خائص د ژوند دنیا دی او د دنیا سی زندی دا د دنیا سره پاتشی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او بچی دا زیب و زینت او حسن د ژوند دنیا دی والباقیات الصالحات او هغه باقی پاتې کیدون کی نیک عملنا خیر عند ربک ثوابا دا وردی استاد رب کو نزبان په ثواب او بدلی کی وخیر عملا او وردی په امید ساتلو کی همیشه لپاره انسان د دې فانی سيزونو سره خپل امیدونه وابسته کوي چې دا زما بچی دی او دا زما مال لے او امیدونه وګدو وګدو د دې سره تړلې رب کریم دا فیصله وکړي چې مال او اولاد د دې فانی ژوندون زې بزینت ده هغه باقی همیشه پاتې کیدون کی نیک اعمال دا په بدلی کې غوړی او دا په دې کې غوړی چې اوسړی د خپل امیدونه د دې سره وتړي زمایي زتمند نیک اعمال سړي هغه د موز دروځي د زکات د تلاوت د ذکر او اذکار د قبر د دې د سوچ او فکر والدې کامال دي حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې اکثروا ذکر حازم اللذات ډېر ډېر ذکر د هغه شي کوي چې هغه د دنیا لذتونه ختمي دا غي خون ختمي او هغه څه شي چې مرګ دی زمایي عزت مند موږ او تاسو ټول حاضرینو دیوانه مرګ را روان دي او دې خار او زموږ او تاسو ترلې دغه مرگ یقینا موږ او تاسو را یاد کو او دغه مرگ زموږ د زړه ته د یاداش ورکوشي نو دا د دنیا بنگلې د دنیا مال د دنیا اقتدار وزارت داغه غفن پی ترخی او کله کده قبر د اخرت د مرگ او د خار او د تلو څخه فکر نه نو دغه د دنیا مال او دولت چې پدې کې او خر نه بد دادا سے خوند او لذت سی واقعی چې تر مرګ پوره سړی د خوب را پاتې او په دې غفلت غفلت کې مرګ پراشي نو ډېر ډېر مونږ او تاسو لا مرګ را یادول وګوره مرګ خو کافر م یادای ځکه دا وایي کومه مسله په دنیا کې چې دا سه مسله نشته چې خلکو خلاف او اختلاف نه کړي سیوا دی یوې مسلې نه ورد الله په وحدانیت کې دخل کو خلاف ده د الله په توحید کې یو والی کې دخل کو خلاف ده تر دې چې د الله په وجود کې د دهریو خلاف ده تاسو یو مثلا شی پیدا کولای شئ کې دخل کو خلاف نه کله دخل کو خلاف او اختلاف نشته نو پدې کې نشته چې مرګ به پار شاله دا مسلمانم منی کافرم منی دهریم منی چه انسان فانی دی او پدو فنا راځي نو یو خدا سي مرګ منلي لکه انوان کافر مني چیرې زب مړکیګم او په ما به فنا راځي یو منل د اسلامي طریقې مطابق ورنه دا خو اتفاقی خبره وا چې د دنیا د تمام انسانانو ک غیر مسلمه دی او کوم مسلمانان دی پدې کې اتفاق دی چې مرګ برازي خود مسلمان او دی او غیر مسلمه مرګ منلو کې څه فرق دی مسلمان چې مرګ مني نو اغیلبا ظاهرا باطنا تیارې کوي اغیلبا عقیدتا عملا تیارې کوي او کو په خلې او مسلمان وایي چې زه مرګ منم خدا غد شکل نه سرګندېږي چیرې نه وایي داغه اخلاق او نصر غندېږي چې نه مړي داغه معاملات او نصر غندېږي د والدینو سره د گاونډیانو سره د نور فقرا او مساکین سره داغه کوم رویه او نظریه چې دا ناغه دا چې وایي چې دا سره مرګ نه مړي د مسلمان مرګ من الله دی چې د قران او سنت مطابق مړي د قران او سنت مطابق مړي آتی خوګور شیطان مرګ منلو چې کله الله د خپل در رحمت نه روشړلو نو دا د شیطان ذهن کې موا چې ز فنا د پاره پیدم فنا برازي کومه نو د شیطان د جنت درا شړلو سره الله ته یو درخواست پیښ کو وی رب انذرنی الی یوم یبعثون الله د خلق چې برا پورته کیږي دی ورځې پورې ما ته مهلت راک ور شیطان مرګ منلو شیطانم فنا منی نو کته شفنا منلی د بازي خلکو داله چوي د دنیا فانی ده دا وې دو رجوان نه ده نو پزره سخفکان متي روي چې سړي خوخه یې غکوا دا د هندوانو د انګريزانو د غیر مسلمانو نظریه ده زمون بعض مسلمانان دا نه کوئی خبره ته دا وې یره بس نیمګړي دنیا ده یې چې سړي خوخه ده نو کا پزره س ارمان مپریزه کچاره مرګ داسې منلوي چې پزره س ارمان مپریزه او چې سدل نفس او خواهش وې غکوا لداس منل د مرغ خود کافر او اندوان مری د مسلمان مرغ منل ودای چې د سیرت او صورت ظاهر او باطن داود شریعت مطابق سید الکائنات فرمای اکثرو ذکر حازم اللذات ډیر ډیر یاد د هغه شي کوي چې د دنیا د خوندونو او لذتونو ختمي دنیا په مال په دولت د دې په اقتدار وزارت کې خوګواله دي خو هغه شی مرایا د وی چې تریخواله پکې راځي دي سره هغه شی ترویږي پدې هغه شی پدې ترخیږي او بعض روایت کې ورته د الفاظ مراغلي وی فإنه ما ذکره احد فی ذویق الا وسعه ولا ذکره فی ساعت الا ضیقها علیہ دا الفاظم دا حدیث تھی وی دیر دیر آغش یادوی چی دنیا لذتون ختمی وی نیادوی دیل ریوتن پا غریبی کی پا تنگی کی مگر تنگی پی کلاوی پی گئی پی خبر وقت یو سڑے فقر مصیبتونو لگو پا مخکڑے چی مرگ رایات کسترگی پٹی کنے دیوی خوی حصور عزیزی یر تیری بشی پی گئی پی خبر وقت فإنه ما ذكر احد في ضيق الا وسعه طغم مصیبت په لږه په فقر کې اوسړي مرګ یقیني رايات کو ناغه فقيري او مصیبت ورته کولاو ويره خو زغم دي تیر بشي فقيري ده تیر بشي مصیبت ده تیر بشي داخلانه ما سره ظلم کوي مسلمان یا غیر مسلمه دا به تیر شي ولا ذكره في ساعه الا ضيقها عليه او چا دا مرگ یقینا را یاد کړي نه په خوشاله او په ډېر مالداري کې مگر مالداري ولا کړي شه په دې بس کې نه مال بس کې تا دولت بس کې چې مرگ راشي دا الفاظ ور سره باز روایت کې راغلي یو حدیث کې دا څه الفاظ هم راغلي انس رضی الله تعالی عنہ له روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون سيد الكائنات په یو مجلس کې ریته خلق خاندل فقال اكثروا من ذكر هاذم اللذات وی خلق دا څه خاندې هغه شیم کله نا کله را یاد وای ډېر ډېر را یاد وای چې هغه د دنیا خوندونه او لذتونه ختمې او صحابي وی احسبه قال ګمان کوم چې الله پیغمبر ورته داسمه وي فانه ما ذكره احد في ذيق من العيش الا وسعه ولا في ساعه الا ضيقه عليه ودا مر چار آیات کړه نه پتنګ یو تکلیف او مصیبت کې ژوندونه مگر ژوند په فراخ شه او چا په فراخی کې آیات کړه نه مگر غ فراخی او مالداری هغه په تنګ کړه نو ډېر زما عزت مند مرګ یادول خطش دا خبره لکه تاسو واورې د جرمړ کې ګم باو فنا ورازی دا خو هندوان او غیر مسلمان منی مسلمان به مرگ را یادای او منی بس چې دی باغیلا ذهنی طور عقیدتن ظاهرا باطنا دته تیار حدیث پاک کې راغلی دی د دغه موضوع سره دا حدیث هم تعلق لري ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وی ما ویلی یاد الله رسولا فما کانت صحف موسی علیه الصلاۃ والسلام د موسی علیہ السلام دا صحیفه سوی او پدی کی سو لکه قران شریف تلاوت چې تاسو کوئ نو هغه کې د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام د صحیفو ذکر راځي قال کانت عبرا كلها ویټول عبرت او عبرت د موسی علیه السلام صحیفو کې عبرت او بیا د هغه د عبرت بازی خبري ورته ذکر کی چې د حضرت موسی علیه السلام په صحیفو کې دام لیکلو عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح ايو اذا اغى شعبارك تعجب غصه چې د دا یقینم دی چې زه به مړ کېږم او بیا مستی سره ژون تېری. او دا علماء لیکلي وو، هغه تختی باندې لیکلي وو، سوره کهف تلاوت چې تاسو کوئ د جمعې په شپه ورځ باندې د سوره کهف تلاوت مسنونه طریقه ده. والله زمونږ په حال رحم وکړي، رسم و رواج را نه هېرېږي نه، او سنت را ته را یادېږي نه. د محرم خیرات نه پرېږو، پوهېږئ په خبره باندې ولې بیا د شیعګانو دستور به پاتې شي او شیطان به چتا زمونږ نه څه شي، شیطان به بیا خبر شي. سنت طریقہ چې سوره کهف د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ ویل مسنون دي، هغه سنت طریقې مولا یاد دي. خیر خیرات من نه خلاغه د پاره الله او د الله رسول او زمونږ استاد دین اسلام د محرم د دې ورځو تخصیص نه کړی، پیږي خبره کوي کله اوستي سو خیرات کی په یو لسم دو لسم ور پسې ځاف لګي. خیرات الله او رسول حکم کړی، خواغی لے وقت نئے مقرر کرے، چکم لے وقت مقرر کرے ناغا بدا وقت مطابق ورکے دا زان لد عبادات دا پارا اوقات جوڑول. گورا شریعت زن عبادات دا وقت پوری تڑلی، لکا اللہ وی ان الصلاة کانت علی المومنین کتاب موقوتا، مز پا مسلمانانو پا وخ وخ فرد دے، دا کمی چی پا وخ وخ مقرر کرے. دا تصوب د وخت نمخ کی کئی وخت نه رستو کئی نمس کی فرق راضی کنه راضی، دا سی باز عبادت کی غیر الله وقت نه مقرر کړي. خیر خیرات حکم کړي، اپائے کی دره ما تلویختی د کال دارنګ د مړوش پا دارنګ پاغه کی محرم پائے کی د ربی الاول تخصیص مونږ تاسو ته الله او رسول نه کړي. نو تزام د عبادت د پارا اوقات معین کول او مقررون، دا خو تزام نه شریعت جوړول، دا خود ځان له شریعت جوړول. لذا پاک خزانه کی ملک سوره کهف راضی، حضرت موسی او خضر علیہ السلام یو دیوار خې جوړل. حضرت موسی علیہ السلام ورته دی کلیوالو مونږ ته ټیکاله او روټه را نکا، او تا ورته ګور مفتو کی دیوار خې جوړلو، ویلو شی تلک تخص علیه اجر کستا خو خو خضر علیہ السلام ته وی مزدوری به دی اغسته و. نو بیا راغی په منځ کې جداواله راغی، حضرت خضر علیہ السلام چې موسی علیہ السلام ته بیا بیان کین ورته وی وی و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا. وی هر چې دا دیوار او دا دیو دو ماشومانو یتیمانانو په دې خار کې او د دې پلار نیک تیر شوی، ور دا اولیاء او کرامت حق ده، دا اولیاء او ولایت حق ده، دا غید ولایت او کرامت نه انکار کول د قران نه انکار ده. دا یو ولی الله تیر شوی دیوار خې جوړ له داغې د لاندې دینی او دنیوي خزانه بچوله پټکړې وا، هغه دیوار را غورځېدو د دغه خار خلقو باغ خزانه تختولې. نو الله پیغمبرانو ته وحي وکا چې دا دیوار نیخ کړي. ګور قرآنی ویلي دي نو کومو تاسو د نظریه مطابق یو بابا د دوله سو کالو دوبه بیړې رستې شي یا اولاد ور کولې شي یا نور مصیبتونه لري کول شي، ناغ قرآنی ولی چې دیوار را غورځېدو ولې نه غولو دې ته خبر وره. اے دی ولی صاحب کرامت ته دیوار خېجولې داغې دلان دي دینی او دنیوي خزانه را، هغه دیوار را غورځيږي خلق باغا خزانه تسنس کی. الله پیغمبرانو ته وحیو کا چې دا دیوار نه ښه د ولی پلاس کې قوت او طاقت وې، نو دیوار به نه خړې وک دا اولیاء کرامو په لاس کې وګوره د یتیم عزت کول. حضرت موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام د شخصیت لوټي او غټي کې یو قول لاله بازیداری چې د معجزتن خو اشاره ولو کو دیوار نه شو خضر علیہ السلام، یو قول دام نه چې نخټي لوټي او کې نو د یتیم په خدمت ګره شرمېګم را فخر لري. موسی علیہ السلام او کلیم الله د خضر علیہ السلام غنتل وی شان والا د یتیم د دیوار د پاره لوټیو خټه کوي او ممکنن شرمېږي، پوهیږي په خبره یتیم په خدمت شرمېږم بلکې د الله حبیب فرمایلی دین لوی بس شي انا وکافل الیتیم کہا ته وې زما امتیان واوري زاو چې چا دی یتیم پالنو که جنت کې بداسي کس جنت تتلل نه بلکې داسي وي سید الکائنات دې دوه غوتو سره اشاره وکړه انا وکافل الیتیم کہا ته زاو چې دی یتیم پالنه وکړه ناو په جنت کې سي داسي وي انا وکافل الیتیم کہا ته د حضرت خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وی دا دیوار دی او دو ماشومان او غلامانو پلار نیک تیر شوه وکانه تحته کنز لهما د دې دیوار د لاندې د دې خزانه وا هغه خزانه کې وی د اوسپنی او تخته یو هغه دالی کړی عجبت لمن ایقن بالموت ثم هو يفرح و اذا تعجب قوم دا چا بار کی چله په مرغم یقین ساتي او بیا مستی سره ژوند تیري مرچ منی د څنګه مستی کوي ته وی وی تیار جواری شراب دروغ دوکا دروغ قسمونه ونن قسم ګره ذهن بالکل التشعر او دا الله د ناراضګي علامه مونږ مړکیږي نو غمه پټي وی بدلو و ير ال بلار می بیمار ده نو فکر ولا پټي وي بس نه پکار داري چې تلاوت ذکر الا بذكر الله تطمئن القلوب رب کریم وای زما په کتاب غلط تسلی حاصلې نن مخبل بیمار تا او چټېر نازک حالت کی وي نو دا غو فکر بدلو دا خیرت نا او د جنت نه جهنم طرف ته پسواله پټي وي ویشار کتو با یو په کډالې کړو چې زما تعجب دې دا غچا بارک چې دې مرغم مني او بیا هم دې داسې مستی سره ژوند تیری زویم خبره دا واجب تل من ایقن بالنار ثم هو يذهب و اذا تعجبكم دا غچانه چې دې دا یقین نه چې جهنم اورم شتا ثم هو يذهب او بیا هم دې خاندي عجبت لمن ایقن بالقدر ثم هو ينصب ز تعجب کوم دا چا بارتی چې د په تقدیر ایمان هم دی او به امزام دا ستړی کړي چې موږ لوزګار نه پیږي په خبره ما د تقدیر مسلې سره وی ژوند دسانی د تقدیر مسله تاسو بار بار اوریدلی حدیث پاک کې راغلی د مخلوقات او د هر څه پیدا کولو نه مخکې الله قلم پیدا کړ قلم دې ویلی کا نو دا تر قیامت چې سکی ویلی کا زمون استادو پیدائش رز یو لیکلا د مرگ رز یو لیکلا د روزانه رز رزق یو لیکلو دې سره تقدیر مسله او دا سلام علیکم خو علم الهی کی د وخت کې نه بیا چې کله را انسان پیدا کیږي او سلور میاشت پس پد کې د مور په خېټه کې روح چولې شي نو حدیث پاک کې سید الکائنات فرمایلی وې سلور میاشت پس ملک راشي او رحم د مور کی وی وی اللہ اذکرن منسا یا اللہ الک جوڑ کو کجی نئی برن چسفی سلو شرکی مرگی اولی کی نیٹے اولی کی اور رزکی اولی کی چیرد دم رزک دے یو دانا چالا پریزینا و یو دانا سیوا خوڑے نش نگر تقدیر کی لکلی چیزا مونگا استاسو بسمر رزکوی تا کس چی مونگا استاسو کو لکا سوک دکانداری کئی سوک زمیداری کئی دیتا ظاہری اسباب وئی دا د سنت په درجه کې دیو جن کار بکه خود دمر بزان نسته لکه چی مز نه پیوته کار بکه خود قران هغه وخت په کې نه ځای کې نن زمونږ دا یقین جوړ دی الله تعالی سلام یو طرف لتاخ کیږي مونږ دا وایو ک مزان ډیر وکړو لکړه اولی بدا چې نو زمونږ لیډران وایو ایستاسو تقدیر به بدلو نو دیو یې زمونږ داخل قسمت بدلو پیږي په خبره وایي قسمت وایي بدلو تقدیر سو بدلو لیش قسمت او تقدیر دمو لیڈران چی یو طرف لوئی او غریبانان اسلام نا خبری اسلام راولو دی قوم قسمت وئی زو بدلو دا اللہ تقدیر سو کنشی بدلو بعض خلقم وئی زو تقدیر بدلو اللہ چی سلی کلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان روح القدس نفح فی روعی وی جبریل امین علیہ السلام را دا خبر زما په دې زړه کې ورواچولا دا وحی او طریقہ وا الا ان نفس لن تموت حتا تستكمل رزقها خبردار شي ترغی پور یو سړی مړ کیږي نه ترڅو چې رزق ختم کړي ني لازم ایمان دې کنه رزق لیکلې دې ترغی به مړ کیږي نه چې خلاص کړي دي ترغی وا مړ کیږي نه چې خلاص کړي دي کله ولا ډاکټر وو یو بس دې سفری لیکن اب یام کال او دو کال جن دل تیر رزق پاتې څنګه خبرم رزق لیکل دے تقدیر کے تراغیب مڑکے گے نا ترسو چیز اخلاص کرے نی نو چی دا خبرم مانی دا اللہ حبیب دی پسی مونگو تاصل دا زندگی و مقصد خائی یہ رضا تقدیر بانستا ایمان دے رزق لیکل او ستا پی ایمان دے او دا دیم ایمان دے چی اخلاص کرے دینی نوزے بنا نوزے پسی سکار کل پکار دی الا فتق الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه خبردار شي چې استاد ایمان نه چې رزق هم لیکله او تب ترغی مړکیږي نه چې خلاص کړي دي نو د دنیا کار مختصر مختصر وکا نور زیات اوقات دین لورک نور زیات اوقات څوک دین لورک نو ای ز تعجب کوم دا غچا بارک چې دې په تقدیر می ایمان ساتي او ثم هو ينسبو بے امزام ستلے کرے ہم امزام دا ستلے کرو کرے جا چیز جمعات لا اکثر خدا سی یو جمعین بلی جمعین مم چتا دینی محفل کی نکینو نا قرآن درس کی نکینو احادیث کی نکینو تیخ تکو دا غیر او کو جمعین مراشن مم دور ازام ستلے کرے جی بیاو دیو پی گئی پر خبر بارے بیاو دیو او یز تعجب کوم دا غچا بارک چې دې په تقدیر می ایمان ساتي او بے ځان دم رستړې کړي پیږي خبره بے ځان دو رستړې کړي او ارشاد عطا الله شاه بخاری رحم الله زمونږ کابرین علماء دیوبندو کې یو لوی عظیم شخصیت تیر شو د دې عوام مبارک وي کوئی چا ورته وځل وي چې شاسه دامړ یو لري کناوري نو یغا اول خبر را سے مزاح ہونتے ہو خوش طبیعتی ور سر ہوکا یولی سکار دے ور سر دیکھے پا خبر مڑو سرن دے سکار شتا چیتے ہوئے چی اوری ہوکا ناوری او جا والا شاہ صاحب دزرد درد خبر ہوکا وید چا بختورو با منی موری وی زمو خود جوندیم ناوری دیکھے پا خبر با وی سوک بدا سے نیک بخت ہوئی لکا پختو کی مطل میر فلانی او بو بلی وی زمو خود تیلم نبلی وی ستاسی بچہ تو سوک نیک بخت چی داغا با منی موری وی زمو خود جوندیم ناوری بیا ولوی دا غیر نوا بیا دا غیر رو خطا دا تور او سپین شو وی قسم می دا الله په ذات کدا قران می دی غرور ته بیان کړي دی دیولو ته می بیان کړي وی دا غرور نه ونه به ما په سر روانه وی دا قوم دی چې قوالی اوري مراغی سره غړي د پرو باجو سره په مستۍ کې راځي او ارشاد شاه صاحب قران سره ودی ویږي په خبره نو وی تعجب دے داغا چا بارا کی چیز پا تقدیر ایمانم نے بے زام سڑے کڑے دن لوزگار نے دن لوزگار نے عجبت لمن رأت دنیا و تقلبها بے اہلها وی تعجب دے داغا چا بارا کی چیز دنیا وینی او دے دا انقلابات گوری چی غدور لو لمالدار سشول اغا غریبانان سشول اغا چی یو وقی واو بل وقی نواغ سشول اغا ظالمان سشول مظلومان سشول تا طول انقلابات مخلے و ایز تعجب کم داغا چا بارکی چی دنیا و داغ انقلابات وینی او ثم اطمئن نیلیها بیم دیبان زڑ لگو لے بیم پدی زڑ لگو لے او دیبان بس مطمئن واجبت لمن ایقن بالحساب غدن ثم لا يعملو و ایز تعجب کم داغا چا بارکی چی دی یقین دی چی سبال و حساب وی لیکن من عمل لکے حساب کتاب منی فعمل لکے رواہ ابن حبان فی صحیح ہی دا حدیث امام ابن حبان پا خپل صحیح کتاب کے ذکر کرے نو چی دیر دیر زمائی دت مندو منگو تاسو مرگ رائے رکھتا حدیث پاک کی راغلی اور دا حدیث امام ترمیزی ذکر کرے وی راغی سندی ذکر ہم کرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمو زی تراغ نسخل کے اوقتل چه اغی دا سے دا قبر و دا آخرت منافی خبری سوچو نا فکر نکون ندا اللہ حبیب ورطیو ما انکم لو اکثرتم ذکر حاضم اللذات اشغلکم عما ارا الموت وی کچر تاسو غشه ډیر ډیر یادول چې غد دنیا دا خوندونه او لذتونه ختمه نه دا تاسو څه کوي دینه وې تاسو غافه مشغوله کړی وې او هغه مرګ او به فرمایل وی د مرګ ذکر ډیر ډیر دا فاسی مال عمر ضایا دی بیار الله حبیب صلی الله علیه وسلم فانه لم یات علی القبر یوم الا تکلم فیه و این راضی په قبر باندې یورز مگر دا قبر خبرې کوي ایته خبره وایي ودي لوی ایمان بالغیب والا خبرې کوي ایته خبره ایمان بالغیب خبرې دی لکه دا حدیث کی راغلی رامړې چې خلکو پکړتي شي بخاری شریف چې وایي چې ته مې وړای و تباہی دا چتا میں اوڑائی ہمان اتا سوہی ناورو کنا دا قبر دا آواز مونگو اتا سو ناورو دا قبر آواز مونگو اتا سو ناورو خدا قبر آواز کئی او دا دی دا پاری آدھنی بازی ناپو حداوان لکہ حدیث کی راغبی رستو ذکر کرو مونگا وی مومن تا دا قبرستان دمرا فراخشی سمرا چی دا نظر لگی حبر اللہ مخیال رسی دمرا ورطا فراخشی سمرا چی نظر لگ چیر دا اکتا قبر فراخ کی دے یو روایت کی راغلی او یا گزا ورطا قبر فراخ شی مومن تا نوی طول مقبراو یا گزا ندر دا دا اخیرت خبری پناقص اقل بانی تلیلی پی گئی بخبر دا دا اخیرت خبری پناقص اقل بانی تلیلی یو امی وی ورطوی یو ملاوی دا مسئلہ پولا ناپو ہوا نو یو امی ورطوی چی خوب کیا سڑے یو ورطر اپن خواہ کی ودک روت تے ویږي په خبره وایي او هغه ود غاډه چلای نو په کار ودا چې را پاسي دي دابلې می د کړې کړه ویږي په خبره وایي یو تر فا کې دې ډرایور دې خوب کې غاډه چلای نو کدا سي خبره خو په کار دې چې را پاسي او دابل سي آز زخمی کړې لا سخت په ول مات کړې نو لا قبر وازوده قاعده چا وې دي سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم فرمایلي قبر دا وایي انا بیت الغربا ز د ناشناوالی کور ناشنا کور چې مخکې دوی دلې نه دی کتل ځکه صحابي بچو ته وی چې یو ناشنا کور ته راغلی نو بچو ما چې دفن کوي قبر نه وزر زیدا عمر بن العاص رضی الله عنه مشهور صحابي مسلم شریف کی روایت راغله چې کله وفات کېدو نو جړل ډېر سخت جړل بچو دا رشتہ دار نه ستور له شاکړو بچی ورته ډېرې خبرې وکړي چې ګوره دا رشتہ دار راغلی او ستا اخیری ملاقات ته راغلی دی په لمخ اخیر په ډېر مینت باندې حضرت عمر ابن العاص رضی الله عنه بچی طرف ته مخ مسلم شریف حدیث بیا بچی ته وایي زما د ژوندۍ درې درونه په ما تیر شي وی یو هغه دور چې ما د الله د حبیب د قتل کوشش کولو چې کوم ځای کې به کامیابېږم العیاذ بالله چې سید الکائنات شهید کړ وی بچی دا وخت کې مرګ راغله وی شک او شوبه نه وا چې زه به جهنم ته وی دې زما د ژوندۍ هغه دور چې زه رالم ایمان مې راو بیعت مې کولو نو نبی علیہ السلام دا اخی لاس مبارک دا سراوګت کو مام لاس روګت کړ نو ما بیا لاس راغون کړ د الله حبیب یو دې ته بیعت نه کیسا ته صحابه ک په حالت کفر کې نو مې ټوکې نه کولې او کله اسلام راوړې نو مې اسلام سره ټوکې نه وکړې ندی ورته دی الله حبیب بیعت کوم خو خبر شرط کو ویسا ویچ زما مخ کې ډیر غډ وړ زندگی تی رشه وی چې دا الله معاف کړي له بیعت کو دا الله حبیب ورته دی خبر یو کې تا لفظ نشته اسلام سره مخ کې نه ګناهونه دا الله معاف کړي بیا ورته وی بچیا که دغه وخت کې په ما مرګ راغله نو شک نو چې زه به جنت ته تلم دا تاسو لچ می شاګړي او جاړ نو دا جڑا پدی دے چلا اللہ حبیب دے دنیا نو رخصت شو غی نفس مونگ نے جون ملاو دے اغی نفس مونگ تے جون ملاو دے نو دا فکر را سر دے دی رے نو اختیاب بل بچی تا وسیعتو نا کر یو پاغا وسیعتو نو کے دام دے چکل ما دفن کر نو زیو نوی ناشنا کور تراغ لے نو ازما دا قبر سر دمر اثار شای چې څومره وخت کې اوخ ذبح کیږي او دا غي وخت تک سي دا د دې صحابي سنت ده ټول رشتہ دار او تپکار هغه غریب دی نه یوزګار او لږه کې نیغ ناز دي پلار پردی خلق علام بای کفن ولا بل راڑی دے بوری چی سوک راغلی او کنی راغلی بے گئی بحم روان دغا ہو تلارو کم گرد آیادو ساتای کم مسلمانان چی خپل رشتدار پا خپلو لاسو غسل ورکی اگر نا پر مرگ بیائی ریگی نا دے خبر ندے چی غسل چاور او دا طریقم دا چی پا خپلو با غسل ورکی ستا والد دے ستا رور دے ندے اندرہ کی ناس دے چی دی رواجی دوال سوک راغلی و سوک ندے راغلی بیا په قبرستان کې پکار دي سنت طریقه چې قبر سره کینی نو ال تبه پلانې ناشته کو څوک ور سره ملاويږي په دې خبره وایي نو دا طریقې ټول هغه سنت پاتې دا د صحابي سنتو بچولې وي زماده قبر سره و دمرې ساريږي مال اوس نکیر منکر راځي نوی کور تر اغله چې زبست جواب ورکو ندی کې د الله حبيب فرمایي قبر یو واز دا کوي انا بیت الغربا زد ناشنا والی کوره و انا بیت الوحده زد یوازی والی کوره دل تک پتا غم دے پا ما غم دے پا بل مصیبت تے والدین تسلی ورکی اولاد تسلی ورکی رشتہ دار تسلی ورکی بل مسلمان تسلی ورکی قبر کی بستا او دا اللہ معاملہ دا انا بیت الوحده و زد یوازی والی کوره و انا بیت التراب و زد خاور ندک کوره نامو یوانا بیتو دو زد چنجو نڈک کوری ماران او لڑمانان دی پدیکی او بیان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویکلے چھ مومن مسلمان پا قبر کی دفنش نو قبر ولوی مرحبا و اہلا مرحبا و مرحبا دی پتا مرحبا ماند دا تا دیر فراخ زیل را گلے ستادار آتلل مونگ دا پار دیر مبارک دی و اہلا دا څونه وی چې پر دې دل راغله خپل کور تراله اما انک کنت احب من يمشي على ظهري دا قبر ولوي وي پما پدې زمکا ولوي چې دا څومره خلق پما ګرځي تراله پکې ډېر محبوبي ما یې تب کله مال را رس اي فیضا ولیتک اليوم فترى صنيعي بك نن چې تما ته اوس پار لښو او زه در باندې والي کوم چې جوړ دته بو ګرځي سکو نو سید الکائنات فرمای فیت تسلعو مد بصری قبر ولا دمر فراخ شي سمره چې د نظر لګي ويفتح له باب للجنه او د جنت دروازه ورته کولاو شي او د فاغ مزو چر شو کی او کله چې یو فاجر نافرمان یا کافر دفن شي نو قبر ولا ویلا مرحبا ولا اهلا ندی پتا مرحبای نتخبل اهل تراغلے او تچی زما د مخ د پاسه سمر خلق گرزی دل کنا تب ډیر بدی شو او نن چی تما ترالی نتالا و پتاو لگی جز سکو نفیل تمیو علیه حل تا یلتقی علیه و تختلف و ازلاعو داز مکبی د سلور و وارو طرف نرا دو کی نو ایدا پختی داسی پیوبل کی ورشی صحابی وی فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی اسوابعیهی فادخل بعضه بعضها في جوف بعض نبی علیہ السلام کو تراواغه سے بعد داسې په بازه کې ورکی ویرا پوښتای داسې په یو بل کې ورنه راځي دا قبر پیدا سره جوش او بیا ور باندې او یا ماران لړمانان مسلط دا الله حبیب فرمای کچری دی کی یو مار دې زمکی لپکی ور نو ایشه ورازر باندې اس شے برازر غن نکی او بیاد اللہ حبیب فاخر کیوں فرمائل انما القبر روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النا ویدا قبر یا خو باغی چدا پا باغی چود جنت کی یا یو کند دا دا کند دورنا یا یو کند دا دا کند دورنا دیو جنہ دمائی ذات ملدو چی منگو تاسو دیر دیر مرگ رایا دا یو ځل سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم نتقوس شو ابن عمر رضی الله عنه یته تو نبی صلی الله علیه و سلم عشرت فقام رجل من الانصار فقال یا نبی الله من اکیس الناس واحزم الناس قال اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره ابن عمر رضی اللہ عنہ وی زل سم قسم چې د الله د حبیب په صحبت مبارکه کې ناس لکه کسان وی د الله د حبیب په صحبت کې ناس یو صحابي د انصار ولر اپاسه نبی علیہ السلام توئی دا اللہ پیغمبرا او خیار او اقل من پتول خلقو کی سوک دیر دے دی طول خلقو کی اقل من سوک دے او خیار سوک دے ندا اللہ حبیب ورتوئی اکثرهم ذکر للموت سوک چڑیر مرگ رایا دی ندا دیر اقل من دے گورا یادونو خبرہ ہم آوری دکر یو خدا چی میرے مرکی گم باو فنا برا زندہ خو اندوانم ہوئی دا خو سکانم وای غیر مسلمم وای د مسلمان مرګ را یادول دادی چې ظاهرا باطنا سیرتا صورتا هغه لده تیار وا اکثرهم استعدادا للموت وی اقل من سړی هغه دی چې د مرګ لپاره تیارې کړي د مرګ لپاره مهنت کړي د مرګ لپاره اوقات صرف کړي دیو جن موږ تاسو له سوچ پکار دی چې زموږ ډیر سوچ ډیر ستړی والے ډیر فکر د دی فانی او د زوا زایلی دنیا د پاره دی چې په دې زوال راځي او کله اغه شی د پاره دی چې پاغه همیشه بقاوی فنا به پیدا راځي دا الله حبیب فرمایل وي دغه خلقو خيار چې مرګ ډیر ډیر را یادای او د مرګ نه پس د ژوندۍ د پاره داغه د پاره تیارې کوي د عثمان رضی الله عنه روایت او دا مخکی حدیث هم امام طبرانی ذکر کړی دام طبرانی شریف ذکر کړی عثمان رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی کفا بالموت واعظا وکفا بالیقین غنا وای بس مرگ کافی او شافی نصیحت ده وای خبره کفا بالموت واعظا دا مرفوع عن حدیث ده دا مرگ کافی نصیحت ده تا چې خپل رور والدین رشتہ دار دا پخارو کی دفن کړ بس دا نصیحت درته بس وکفا بالیقین غنا او کافی دی یقین د الله په ذات عالیا د الله په وادو د الله په خزانو دا کافی مالداری ده رواه الطبرانی دا حدیث امام طبرانی ذکر کړی او سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي انس رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی اربعه من الشقاء سلور خبره د انسان د بدبختی علامه جمود العين سترګې بالکل کلکی دیړو او خطر غرزی کینا د الله دی یرینا د خپل قبر دی یرینا د حساب کتاب دی یرینا د کوم سترګو نه چې اوخ کینه وې نو ایدا د شقاوت او د بدبختی علامه وقسوه القلب او د زړه سخواله چې سخت زړېره اړو پکې نرمي نه راځي د قبر او آخرت مبارک وطول العمل وګدوګدو میدونه ساته زندگی دی یو ورځ پاتې ده یا یو کال پاتې ده او بندوبست د زړګونو کالو لري دي ته وی طول العمل وګدوګدو میدونه دا د شقاوت علامه او آخر کې وی والحرس علی الدنیا د دنیا حرس دا د انسان د شقاوت علامه رواه البزار حدیث پاک کی راغلی برا ابن عازب رضی اللہ عنہ وی مونگ دا اللہ دا حدیث سر پہ یو جنازہ کی فجلس علی شفیر القبر سید الکائنات دا قبر پہ غاڑا کے ناس لحت پکی مڑے پکی لا لحت شوینو فبکا حتی بل الصلاۃ دا اللہ حبیب دورہ جڑل دورہ جڑل چلان دیز مکیا اوخ کی پہ بیدنو اغلو اندشو دا قبر پہ غاڑا سید الکائنات ناس او دمرے او جڑل چه غزمک الاندشو ثم قال بیو فرمالی یا اقوانی لمثل هذا فاعدو اے زمارورو دی زید پار تیارے بیلی خبر من اللہ حبیب یا اقوانی لمثل هذا فاعدو رواه ابن ماجا ابن ماجا دا حدیث ذکر کروی زمارورو دی زید پار تیارے تاسو گو رہی چک دی زید پارا ظاہراً صورتاً ما سے تیارے کرے سیرتن اخلاقن ما سے تیارے کرے معاملتن عقیدتن عملن دا ما دے دا پارا سے تیارے کرے دیو جنہ زوائی ذات مندو چھ منگو تاسو مرگ رایات یو حدیث پاک کراغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے او پا ممبر بانے کی ناس تو مسجد نبوی کی او گیر چاپیر صحابہ کرام ناس بیو فرمایا ایوہ الناس استحیو من اللہ حق الحیاء فقال رجل یا رسول اللہ انا لنستحی من اللہ تعالی فقال من کان منکم مستحیا فلا یبیتن لیلتا الا واجلہ بین عینیہ ولیحفظ البطن وما وعا والرأس وما حوى وليذكر الموت والبلاء وليترك زينة الدنيا رواه الطبراني الله حبيب په منبر باندې کیناست هاوږي چې په خلق ناست وي خلقو حیا او قید الله نه حق حیا اے خلقو د الله نه حیا او یو صحابي را پاسې د الله حبيب مو خدا الله نه حیا کو نو نبی رسول الله مو فرمایل هر هغه څوک چې تاسو کې د الله نه حیا کوي نو دې دی یو شپه نتی رہی مگر نیټه دې د سترګو دړوان دی الا واجله بین عینه حق حیا دادا چې نیټه د سترګو دړوان دی چې بس دا دې مړکیږم دا دې مرګ راځي دا دې مړکیږي وليحفظ البطن وما وعى او دې دې حفاظت د خېټیو کی او دا خېټه چې په کومو اندامونو مشتمل ده دا الله د قانون مطابق استعمال کی والراس وما حوى دې دې د خپل سر حفاظت کی او دا سر په کومو اندامونو مشتمل لسترګي دي پوزا دا خلا دا غوډه وليذكر الموت والبلاء او دې دې مرګ را یاد کی ولبلاء بلا دې ته وي چې دا غاډو کې په ګوتو کې دا سیریږي بیا دا اډو کو ریجی دل دی را یاد کی دے دے مرگ را یاد کی او دا دی را یاد کی چه زما دا اډو کی با پا قبر کی ریجی ولیت رک زینت دنیا دا دنیا دا نمائش دا دی ترک کی او دا دی دا وجن اخیرت تی حیر اینا اللہ دے مو تاسو لقبر و اخیرت را یاد کی او ما تاسو تاوی زما عزت مندو طول و مسلو کی خام خاد چاس خلاف و اختلاف ہوئی سیوا د دې خبرې نه چې مرګ اتفاقی خبره ده دا کافرانو منی او مسلمانانو منی وګوره دا کافر منل سي دی او مرګ برازي او فنا برازي نو چې څه دی خو خدا کوا وای په ځل سارمان م پرې دا مرګ را روان نن زموږ نه په مسلمانانو هم دا وای یو مرګ یقیني دی نو چې څه دی خو یرمان په ځل م پرې دا وای دا نیمګړی دنیا نو کوم مسلمان هم دا سه مرګ منی نو دا خو کافر منی د مسلمان مرگ منل بدای دی وسیرتن صورتن غیر فارغ ما عزت مند تیارې دی بخله زندگی د انسانیت مطابق تیارې دی بد شرافت مطابق ژوند تیارې خپل ظاهر او باطن وا د الله د حبیب په مسنون طریقو خیسته کوي خپل اخلاق خپل معاملات هر قسمه د زندگی غافال دا بد ما عزت مند د شریعت مطابق کوي الله دې موږ او تاسو او تمام امت مسلمتا د صحیح توبه توفیق را نصیب کی مرد دی الله صحیح مانو کی موږ او تاسو لرایات کی او د مرد دراتلو نه مخکې مخکې دی الله موږ او تاسو لا د مرد د فاره د تیاری د توفیق توفیق را کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین درام اوریدونکو د کیسه د ملګری د پټه یاد لري اسلامي کیسټ اینڈ کتب هاوس مین بازار در ادم خیل کوهارت روډ شرخان مرکز دکان نمبر 1 پروپرائیټر عبدالقادر او هر چاته داغه د سوال مطابق الله ورکی دا الله خزانو کی کمی نه راځي دیو جن دا الوی خزانو د خاون نمو تاسو لنغواړو الله وی و من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وی دا سی او شی نشتا چې موږ سره خزانی نشتا دا هر شی الله سره خزانی خو الله وی دی په یو معلومه اندازې باندې دنیا ترا لګ نا غلوی درج موږ تاسو پرې نزو مو خوا چاننن نن غفتنی کو چې دا غلاس کې نه خیر شتا نه شر شتا هغه ځان د پاره د مرګ او ژوند او د نفع نقصان مالک نه قرآن پاک کې الله وای موږ له درس کې تیر شو سوره فرقان ابتدا کې وای وای واتخذو من دونه الها لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا الله وی دی مشرکانو زمانہ بغیر ځان له نور خدایان جوړ کړی د بزرګونو نه د ګټو نه اولیاء نه مړو نه ژوندو نه الله وی لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اغی اس شی نشی پیدا کولی و اغی پیدا کری شوی دی تمام پیغمبران تمام اولیاء مڑی جوندی بزرگی و نیوگا ٹکرا جمشی یو مچ پیدا کی الله قران کې ویا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اي خلق یو مثال بیانول شي نو غوغل کی دی الله دې مون قران ته متوجي تاسو ګورې دي بازار کې اعلان کیږي یا سوي اسري هر سړی دکان نروزي چې سوي الله ويا ايها الناس اي خلق ضرب مثل بیان کړي شوی دی او مثال فاستمعوا له نو غوغور تکی دی ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وای بیشک هغه کسان چې تاسو را بلی چې رورسیږي را مدد شي یا رسول الله مدد یا بابا یا دستگیر مدد یا پنی کوي رورسیږي الله وای کدا ټول اولیا بزرگان مړي ژوندۍ ونی غټی راجمشي لای یخلقو ذبابا یوم شنشی پیدا کوله ولو اجتمعوا له اگر کټول ور تراجمشي او دی وی ماتے بچے را کڑے ماتے اولاد را کڑے مالے را دورا ٹینکئی را کڑی ذکر بازی خلقو پا گاڑو بانی دا بابا گا ننو لکلے سو کوئی اللہ او نبی وارث نو چاپی دا بل ملنگو پیر نم لکلے جی داغ را کڑے او ورکول والا سوک دے او سو کوئی دا بابا او دا ولی نمی پا گاڑی لکلے چی بس دا داغ پا حفاظت چلی او دا توری دا تو دا توري تیګړي او خور چا د ګاډي پر راځون کړی پیګه خبره ما نن یو استاد هغه یو ربیرا سره ناست پاکستان لراغره مالې وی چې دا دی ګاډو پورې دا توري چېړي خلکو ته وي به ما ولې چې دا دی د نظر نه پی بچ کوي دا ټول مشرکان دي پیګه خبره ما وګوري ګاډو پورې تور جوندو لدا دی د پار ور سره تړلې تور تیګړي یا بنگلہ جوړه کی نتوره جنډه پی دی لپاره راوی ځان د کړي چې نظر نه وبچ کای خیر او شر مالک سوک دی دا هو معصوم چې بالغ شینو علما ورته جماعت کی وای وای وای آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته او بیا اخر کی سوې والقدر خیره و شره من الله تعالی د خیر او د شر ذموار سوک دی الله رب العزت تا سګورې بیا دې تور جوړول دې گاډو سره دې پاره تړلې چې گاډې بوز د نظر نه دا بچ کړي اعلان کې نوح عليه السلام چې منې کشتۍ روانو لسی ویلو بسم الله مجرها و مرساها پنوم دې امداد د الله په دا کشتۍ رواني یو د الله د نوم په امداد وودريږي نو تورې جنډې و په بنگلو باندې نه راځوند توری تیګړی با د گاډو سره د کوی نظر بچکول والا سوک دی د خیر او د شر مالک سوک دی او دا الله او رسول ویلی چې را بنگله دی جوړه کا نو تور جنډه به اوس د نظر نه بچکی او گاډ در ته الله درکو نو درکول والا الله دی خو صفات او د نظر نه ویلا تور جنډه بچ ساتي دا زمونږ عقاید دی دا زمونږ زما عزت مند په دی عقیده کوم او تاسو الله سره ملاو شو د مسلمان خو ودا قیدی چې زما خیر شر نفع نقصان مرگ جون ورکول بندول دا چا لاس کی دا د یو الله په دست قدرت کی دا زموږه زما عزت مندو عقیده جوړه نو خیر او شر وال مالک الله دې وای کدا ټول مان او غاډي او ز ټول تدا غید سوال مطابق ورکم زما په بادشاہي کې الله وای کمه ناراضي دا سي مثال وي لکه د ګنډو لستن سړی په بحر او سمندر کې وردن نه کی نراغي لوندوالي سره سمندر کې سور کمیرا او بیا وی وذالک انی جواد ماجد واحد او دا د دیو جن چیز الله کې د سخاوت او ورکول صفت ده الله رب العزت ده شفا او رزد الله د سخا خزانه کولو او الله ای ماجد ذلوی شان والیم یویم عطوائی کلامن وعذابی کلامن ورکول مم کلام نه لکه ما تعالی چاله ورکو نو چته به بوزی او دروازه وکولاوی او جیب نه ورو باسه بټوه وکولاوی دا الله ورکول سی وعطوائی کلامن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله چې یو شی را دولدی وای شا نو بس غوي اتوای کلام الله وی زما ورکړ کلام دې و عذابی کلام او زما عذاب ور کول بس کلام دې انما امری لشیئن اذا اردته ان اقول له کن فیکون بیشک زما حکم دی او شی بار کی چ کله را دولرم ولوام شنو بشی بس الله فیصلو جی فلانه مرشی بیا پکې سک سکولش دا الله فیصلو شی چ فلانی لبس بچی دی ملاوش دا الله فیصلو شی چ ټول مردگان او قبر نرا پورته شی بیا پکې بل سفې سلوی انما اتوائی کلام وعذابی کلام نو مقصد زمالاو چې موږ تاسو په خپل ګناهونو الله ته وجړ او د رب کریم نه د خپل ګناهونو معافي وغوړ شیطان په موږ کم کارونه کوي ٹھیک دی خبره وای او په کومه طریقه موږ د شرک طرف ته بوزي را کی او شی الله او بیا د نظر نه پسس ساتو څوک داسې وی کنه خکرونه رازوند کړي په بنگلګي چا چیتر رازوند نکړي او چا نور سه گندمند سیزونه رازوند کړي د عقیده ده چې بس نظر باندې بدینه بشکی او اتور تیګړي خوام روایت نو تورې جنډي او تور تیګړي زمای عزت مندو داد نظر نه بشکول نشي کوله نظر لګي دل حق دې کې شک نشتا خدای علاجم شریعت خول شریعت ګورا چې یو بیماری خای نو داغه علاجم خای لکه رستو را روان دي دا حدیث وایو کو وخت وی ان شاء الله لا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایلی او حدیث پاک کراغلی وی الا دلکم على داءکم ودواءکم الا ان داءکم الذنوب ودواءکم الاستغفار رواه البيهقي دا الله حبيب اے امتیان خبردار شئ تاسو لستاسو بیماری نه خیر او تاسو لستاسو د بیماری علاج او دوای نه خیر وی خبردار ستاسو بیماری دا گناہونه دا بیماری سنگ قسم گناہ چی سڑے کئی نو دا بیماری دا او علاج سدے اخلاص سره د الله نه بخنه غوښت نو نظر لگی دل کا حق دی نو دا غی علاجم شریعت خولے کر ہر مسلمان تے ویلی ہنن ورمون د اسلامی تعلیماتو نا بالکل سیو بے پروائیو دا پتر علشت دا مزدکڑی چی او شیر چارا بانے خولے گی تکانی پی تکل ویگه تکانی تکل خو بیزتی دا او کبازی و یر را خطر را نمکا استارا بچے استارا بنگلا و دا مال میں اوکا تو خوی تکانی میں ولی تکلے وی نو دا تکانو تکلو تعلیم چی دا زکڑے نو دا خپل حبیب تعلیم ام زکا چی دا شیر استار نظر پی خوک شو نستانی نظر کی که بد اثر اللہ چولے و نظر پی لگی آب اسنگ بچ کی گی سید الکائنات فرمائی سوک یو انسان لے یاد چامال لے و تابا تا پستر کی خوگیش وی نوائے اللہم بارک فی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ستاد نظر اغا بد اثر بپاغین لگی دا تعلیم ہر مسلمان تا پکار رہے چا بنگلہ دیو کتا چا مال دیو کتو یو انسان دیو کتو نوایا اللہم بارک فی یا اللہ پدی کی ورت خیر و برکت واچے اوایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ نظر بنے لگی اگر کی تکانی تکلی نیدی ویلی دخکر راز ونڈولی نیدی ویلی تور جنڈے ندی ویلی تور تکڑی نیدی ویلی سپیلنیم نیدی ویلی چی ساری وقتی یو سڑے را اخلاصی او دکاندار یوې دن نه کوي پیسې ولور کوي نو کو بدوی په دکان نه لري کې خوش پیلنو سره بدوی لري کې او کته دا چې دکان په نظر نه بچوم نو دا طریقه نه دکان د نظر نه پدی دینه بچی راغې لپاره الله حبیب اسباب خیر هغه دمونه و پزان چې په بچو باچه او بل مسلمان ته ویل کې استاد دکان ورته نظر کې خخ کارا شنو وای اللهم بارک فی ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله چې موږ تاسو زما عزت مندو استغفار لازم رونه هر حال کې خدا سي استغفار نه چې په خله استغفار دی اعظم دا اکثر موږ عوام توبه چوبه سي غوګونه ځان مراکا نه استغفار دی لوي چې سړی په زړه کې خپېمانه شوی. صحیح توبه سي، صحیح توبه باندې سړی زړه کې خپېمانه دی، زړیم توبه وباسي او په خولې م استغفار وکړي. نو استغفار دا دی ځکه الله د توبه سره کله څه شرطونه ذکر کوي، و یا ایها الذین آمنوا توبو الی اللہ توبة نصوحا، اے ایمان والو توبو باسی، خطوب دے اخلاص، اخلاص سر اللہ لتوبو باسی دخپل و بد و اعمال و بارکن. اللہ رب العزت طول پریشانی پہ استغفار ختمی. حدیث پاک کی راغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفارا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابو داود والنسائي رحمهم الله. سيد الكائنات فرمائی چې چا استغفار لازم رونیو هر وخت خپل گناهونو الله ته جاړي نو بغرغی اللہ داغد پارا من